Gaurko egunak ez du besteen itxura, mila kolorez bete zauku hortzi muga, iratzari orduko sartu zaut burura, irratia piztean egan aldi hura. Kasua gatzaldean korrika heldu da. Zapeta zahar edo, zapeta berriekin, patarta ordokian goazen elgarrekin, erri hau marraztera denen urratxekin, aekako ikasle behar duzu jakin, zurekin girata nahi zaitugu gurekin. Bihotz taupadak eta begien dirdira, ze konplizitatea elgarri begira, euskararen alde hemen iz horzira, botza urratu arte haupa gora biba, ago egan dezagun euskaldunak gira. Euskaldun izaitea usu baita neke, zonbat min zonbat jaba eta zonbat eske, ikasiak ditugu baginu liteke, gelditzen den bideaz egonez kontziente, korrika egitean bateriak bete. Bi urtetatik behin haze dinamika, euskararen alde oiuta jauzika, saiesteko agampa eta tandinita, erregulara izan behar da praktika, urte osoan egin dezagun korrika. Urte osoan egin dezagun korrika.